Słodkie i soczyste winogrona jasne 3,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W nocy w kilku województwach będą problemy z widocznością. IMGW ostrzega przed mgłą. Śląska Izba Lekarska alarmuje. Z jej badań wynika, że ponad 60% uczniów przyznaje się do korzystania z e-papierosów. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego posadzą kilkanaście tysięcy sadzonek drzew i krzewów. W każdym województwie pojawi się 1000 nowych drzew, a mam nadzieję, że będzie ich więcej. Na początek ostrzegamy kierowców przed silnymi mgłami, które wieczorem mają utrudniać widoczność w kilku województwach. Według prognozy IMGW tak ma być nocą w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, opolskim oraz dolnośląskim. Gęste mgły na tym obszarze mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 23 do jutra do 10 rano. Nie doszło do skażenia środowiska po tym, jak w weekend olej zanieczyścił narew na długości 35 km. Substancja wyciekła z elektrowni w Ostrołęce, gdzie wykorzystywana jest przy obsłudze turbin. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Środowiska podał wstępne wyniki próbek pobranych z rzeki. Pomiary wykonano w 7 miejscach. Są z ostatnich 3 dni, mówi Krzysztof Gołębiewski z WIOŚ. Nie doszło do pogorszenia stanu jakości środowiska. Między innymi badaliśmy współczynniki tlenu rozpuszczonego w wodzie, który jest takim bardzo istotnym parametrem wpływającym na życie rzeki Narwi. Jednak, żeby mieć ten pełen obraz, musimy poczekać na pełne wyniki badań laboratoryjnych, które w tej chwili są przeprowadzane przez Centralne Laboratorium Badawcze. Wszystkie substancje, które przedostały się w sobotę do rzeki w Ostrołęce, zostały wyłapane przez specjalne zapory. Sprawę wycieku bada prokuratura. Krakowscy policjanci rozbili gang wyłudzający pożyczki bankowe. Zatrzymano 12 osób. Według ustaleń śledczych grupa zaciągała kredyty na dane przypadkowych osób, które potem musiały je spłacać. Mechanizm działania szajki był oparty na bazie danych, z której członkowie gangu pobierali nazwiska swoich ofiar. Przez internet zakładali na te dane konta bankowe, na które banki przelewały środki z zaciągniętych kredytów. Aby uzyskać pożyczki bankowe, szajka fałszowała też inne dokumenty, a pieniądze wypłacała w bankomatach. Do policji sprawa dotarła, kiedy osoby, których dane były wykorzystywane przez gang, zaczęły otrzymywać upomnienia bankowe o niespłacanych ratach kredytów. Wobec niektórych poszkodowanych rozpoczęła się nawet procedura komornicza. W minionym tygodniu policjanci przeszukali 28 miejsc w województwach małopolskim, lubuskim, mazowieckim i dolnośląskim. Zatrzymane 12 osób to m.in. szefowie gangu, ale też kurierzy, pośrednicy bankowi, a nawet pracownicy banków. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz niepokojące dane Śląskiej Izby Lekarskiej. Z jej badań wynika, że ponad 60% uczniów przyznaje się do korzystania z e-papierosów. Papierosy elektroniczne zawierają od kilkunastu do kilkudziesięciu związków toksycznych. Wpływają negatywnie na nasze zdrowie, mówi profesor Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Są to produkty rozpadu substancji bazowych, rozpuszczalników i aromatów. Trzymając to w kieszeni, sięgając, robiąc, powtarzając wielokrotnie dnia pewne ruchy, przyzwyczajamy się do tego i później nam tego brakuje. Uzależnienia wśród młodzieży nie są obcym tematem, przyznają uczniowie, z którymi rozmawiał nasz reporter. Najczęściej chyba się słyszy jednak o nikotynie. To różnie bywa, to zależy od środowiska. Moim zdaniem najgorsze jest uzależnienie od papierosów, bo nie tylko szkodzi nam, ale też innym ludziom. Co jest najgroźniejsze teraz w tych czasach? Narkotyki i dopalacze. Trzeba im przede wszystkim uświadomić to, że robią źle i trzeba im pomóc. Dziś w ramach akcji Liczy się zdrowie w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyła się seria wykładów dla młodzieży o szkodliwych uzależnieniach. Słuchało kilkaset osób. 16 tysięcy sadzonek drzew i krzewów na stulecie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zostaną one posadzone do końca roku w całej Polsce na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Podpisano porozumienie w tej sprawie. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas powiedział, że łącznie zasadzonych zostanie 16 tysięcy drzew, bo tylu pracowników ma inspektorat. Na początku drzewa będą sadzone w Rybienku koło Wyszkowa. Akcja odbywa się pod hasłem Zasadź się na zdrowie. W każdym województwie pojawi się 1000 nowych drzew, a mam nadzieję, że będzie ich więcej. A poza tym ja marzę o tym, żeby taka akcja była taką akcją powielaną w każdym roku. Lasy Państwowe każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, średnio 1000 w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby gospodarki oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było. Sylwia Białek,

Dzisiaj sprawa jest skomplikowana, ponieważ skomplikowany jest temat, gdyż jest wielowątkowy. I ja odsłonię Państwu pierwszą część tajemnicy, która w naszych głowach myślę, że potrafi złożyć się i dopowiedzieć ciąg dalszy całego naszego dzisiejszego tematu. A jeśli chodzi o tę podpowiedź, proszę bardzo, ale to bardzo skupić się na nazwie zespołu. Na razie nie zauważyłem odpowiedzi zbliżonych do tematu. Ja zauważyłam, że są odpowiedzi, które odczytały dobrze pierwszą część dzisiejszego tematu, czyli 50% zadania za nami, ponieważ tutaj widzę pan Krzysztof rozszyfrował mój tok myślenia, jeśli chodzi o podpowiedź pierwszej części dzisiejszego tematu. No to możemy objawić, bo to nie część będzie... Część pierwszą. Dobrze, to jest 50% dzisiejszego tematu. Słuchaliśmy wielkiego przeboju roku 90, utworu There She Goes, zespołu The Las. No i las pojawia się w nazwie zespołu i las pojawia się dzisiaj w temacie. Las, dobrze. Tak. To ja teraz mam... Panie Krzysztofie, gratuluję, ponieważ z The Las wyciągnął pan słusznie las. I gdyby były nagrody, to pół nagrody byłoby dla pana, tak. Ja mam dość skomplikowaną sytuację, ponieważ zgodziłem się dopomóc Annie redaktor Gacek w dopełnieniu tego hasła, ale ta piosenka dopełnia... To w ogóle jest taka w skrócie, dosłownie w niecałe 4 minuty, historia ludzkości. To już brzmi niesłychanie zagadkowo. Piosenka jest stara, ale teraz będę werbalnie Państwu przybliżał to, co jest najważniejsze. Mianowicie tą drugą część hasła. Ponieważ ona mówi o tym, jak powstał świat, jak Pan Bóg stworzył człowieka, który następnie bardzo się postarał, żeby ten świat niszczyć. Tak w skrócie. I na początku, no w ogóle tytuł piosenki brzmi Tall Oak Tree. Czyli mamy las, a właściwie część lasu. Tak, drzewo. Tak. No, dąb, duży, tak. Rozłożysty dąb. I ten dąb stał nad strumieniem i dąb kochał strumień, strumień kochał dąb, a w ogóle to kochali górę, podkreślam, górę, która była nieopodal. No i oni wszyscy się kochali, ten dąb i ten strumień i ta góra, podkreślam. A potem już jak się człowieka stworzyło i ona to jabłko wzięła z drzewa i wszystko się po tego, to już potem człowiek przyszedł i emisję cieplarnianą zniszczył, mimo że piosenka jest bardzo stara. Ale artysta przewidział, co zrobimy z ziemią. Między innymi z górą. There was a tall oak tree that loved the babbling brook, and the babbling brook loved the mountain high, and the mountain high loved the sky above. The Creator looked down and saw everything was love, love, love. Then he took a bone and a piece of mud. He made a man, then a woman, to be flesh and blood. Then along came the devil up out of the ground. He tempted woman, and that spread sin all around, all around, all around. If she'd have left that apple on the apple tree, there'd be no tears and sorrow, we'd live eternally. And then along came man to burn the oak tree down. And now the babbling brook is a solid ground, and the mountain high don't stand so high. And there's a cloud of smoke that covers up the clear blue sky. There was a tall oak tree, there was a tall oak tree, there was a tall oak. U mnie najbliższy jest pan Zbyszek z Gdańska, który no, nie trafia, bo pisze, że po prostu tematem są piosenki o ochronie przyrody. No ale szukam czegoś, co jest choćby nieopodal naszego tematu. A u ciebie? Najbliżej jest pani Ola, która napisała, że temat dzisiejszej audycji to góry i lasy. To jest prawie to, ponieważ nawiązaliśmy tutaj do za górami, za lasami. No tak właśnie, dalej. Chyba, wiesz co, niewykluczone, że poszliśmy niewłaściwą ścieżką. Bo na przykład gdybyśmy nadali piosenkę, nie wiem, o Jasiu i Małgosi, albo o jakimś królewiczu, który coś smoka, to by bardziej pasowało do początku takiej historii za górami, za lasami, nie? To prawda. To nie pomyśleliśmy, to prawda. To prawda, nie zresztą pomyśleliśmy. Zresztą nie mieliśmy jeszcze chyba audycji o smokach. To możemy zrobić. Właśnie przeraziła mnie ta myśl, kiedy ją wypowiedziałam, ponieważ od razu pomyślałam, jaki gatunek muzyczny specjalizuje się w piosenkach o smokach. Piekielny gatunek muzyczny. Nie, piosenki dla dzieci na przykład mogą być. No dobrze, tylko nie możemy się umówić na antenie, ponieważ to by znaczyło, że za tydzień są piosenki o smokach. Ale tego nie robimy. A tego nie robimy, bo musi być niewiadoma wielka. No ale dziś rzeczywiście za górami, za lasami piosenki o górach i o lasach. I teraz, no tak... No, teraz będzie o czym słucham. Teraz będzie tak na temat, że aż się z tym czuję niekomfortowo. No to powiedz. Utwór zatytułowany Mountain Song. No, góra. No góra, no. Góra i piosenka, i świetna płyta, i Jane's Addiction. Teraz byliśmy w górach? Teraz byliśmy w górach, tak. Byliśmy w górach. Przychodzą jeszcze spóźnione odpowiedzi, no ale proszę Państwa, myśmy już zdradzili temat dzisiejszy za górami, za lasami. Stąd na przykład pan Jacek musi usłyszeć od nas na antenie, że Las Vegas to nie jest temat dzisiejszej audycji. Nie. Tak samo wszedliście z lekką pretensją, że my robimy sobie żarty, a to przecież poważny temat. I taka mi refleksja przyszła a propos robienia żartów, że powinniśmy uważać na nasze żarty, bo rośnie nam konkurencja i to na nie byle jakim poziomie, bo wręcz prezydenckim. Tam żarty się sypią jak z rękawa. Chociaż muszę powiedzieć, mam inną refleksję, że ktoś, kto opowiada takie żarty jak Andrzej Duda, to raczej nadaje się do prowadzenia familiady, a nie do reprezentowania dużego kraju w Europie. Ale to jest moja opinia zapewne niesłuszna. No więc już bez żartów, z gór zapraszam ciebie i słuchaczy do lasu. Boisz się? Nie, nie boję się, natomiast myślę, czy góra może być w lesie? No może być. To się jakoś nazywa. Nie wybrzuszenie, tylko... No takie coś, co robi górę, takie wypycha do góry razem z lasem. I wtedy... Znowu żarty się zaczynają. No tak. Powinniśmy uważać. Góra w lesie, las w górze. Dobrze. Co teraz? No, jak las, jeszcze klasyka, to Pieśni z lasu. Twój ulubiony zespół chyba. Och. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll coast you all in. Let me bring you all things refined. Galley hides and lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow, hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail. A singer of these ageless times. With pitch and prose and gutter rhyme. Songs from the woods make you feel much better. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane, life's long celebrations here are toast to all in any cheer. Songs from the world make me feel much better. Songs from the world make me feel much better. Jethro Tull, taka... Ja właściwie trochę intuicyjnie tak próbowałem cię sprowokować, czy to jest swój ulubiony zespół, bo nie wiem naprawdę, czy ty ich lubiłaś, czy nie. Aha, już wiem. A ja uważam, że naprawdę mieli świetne momenty. Ale czy państwo słyszą, jak my się już znamy? Z westchnień odczytujemy. Tak. I to nawet nie patrzymy sobie w oczy, bo jesteśmy odgrodzeni monitorami i innymi drutami, ale to jest rzeczywiście połączenie dusz. Nie całkiem zgodnych, jeśli chodzi o gust muzyczny. To było westchnienie z półeczki nie bardzo. No makabra, jeszcze dołączyła Jethro do grupy tych, których nie lubi. No. Tak. Teraz w audycji o górach i lasach będą i góry, i lasy w tekście, bo są, jest i pustynia, i wiele się dzieje. Ale... Pustyni jest masy gór i lasów. Tak. No ale może to też jest utwór z przesłaniem do tego, by pomyśleć o tym, do czego to wszystko doprowadzi, może już tylko do pustyni. Kiedy obudzi się las, The Forest Awakes, teraz taki utwór. The forest awakes, a desert at dawn, a mountain at night, and rims on the people awake. They're marching along, the streets are alive with a terrible song. Forwards and backwards in every direction, the atoms perpetual motion. The shifting of light on the banks of the river. I'm free, but I'm keeping my clothes on. Thank you. that the bigger the front, then the bigger the back. My heart beating still through the perilous night. The bombs burst in air, but my hair is alright. The shifting of light on the trees and the houses I drown in an ocean of perfume. The strangeness of words, how meaning keeps changing, but somehow the beauty will find you. Może być, to była dziwna piosenka. Bo to była dziwna płyta i to było dziwne spotkanie, ale w wielkiej wzajemnej fascynacji Davida Byrna i Saint Vincent, bo to z ich wspólnego albumu i to oni we dwoje właśnie w tej opowieści o lesie. No to skoro dzisiaj mamy temat za górami, za lasami, to proponuję dla odmiany górę znowu. Będzie to utwór zatytułowany Mountain Climbing, czyli wspinaczka. Nie wiadomo, jakie to góry, bo gdyby to były Alpy, to byśmy powiedzieli alpinizm. Gdyby to były Tatry, to byśmy powiedzieli taternictwo. A gdyby to były Andy, to nie wiem. Andowłażenie. Albo na przykład góry skaliste. Skalista wspinaczka. Chyba niepotrzebnie. Jednak tak. Niepotrzebnie rozwijam. To może ja się zwinę, a rozwinie się mountain climbing. Lost in the oklaski to oklaski publiczności w Australii dla artysty, który się nazywa Joe Bonamassa. Było wspinanie się na górę, ale zanim Aniu zapowiesz swoją piosenkę, to jeszcze sięgnę po list od pana Karola. To może być rzeczywiście dla niektórych słuchaczy odkrycie, bo oni wyobrażają sobie nasze studio i naszą tu obecność bez podglądu, bo my kamer nie uruchamiamy. I pan Karol również wstrząśnięty jest faktem, że my siedzimy vis-a-vis i jeszcze zasłaniają nas monitory, bo wyobrażał sobie, że siedzimy obok siebie i patrzymy na siebie, uśmiechamy się i dajemy sobie tajemne znaki. Ja bym bardzo tak chciała. Nie, bardzo, nie można. Bardzo bym tak chciała, ale tak nie można, panie Karolu, ponieważ wtedy zwracałabym się do Wojciecha Mana, czyli główka w lewo albo w prawo, a kiedy siedzę naprzeciw, zwracam się do niego i do państwa, bo mam przede mną mikrofon. A główka w tym sensie, że w główce jest buzia, a buzia mówi i z niej wychodzi dźwięk. I Michał Jakubik potwierdzi, jak się macha główką, to na antenie wtedy ten ucieka dźwięk i tam gdzieś na przykład się robi daleko, daleko i potem wraca. A powinien być cały czas przede mną mikrofon. To już państwu wyjaśniliśmy, dlaczego tak właśnie siedzimy. Ale dlaczego na przykład, Wojtku, siedzimy naprzeciw, ale po skosie, a nie... Nie wiem. To... Może jest jakaś instrukcja i nie wiemy o tym. To interesujące. Może, żeby nie zakłócić jakiejś harmonii, bo siedzimy przy numerach nieparzystych mikrofonów, ale... Może jakaś feng shui tutaj być działa. Może. Tak. Ale zdecie zapomniałeś, że masz coś zapowiedzieć. Tak, i zapowiem teraz utwór, który nawiązuje do tego wspinania się na górę, bo teraz, kiedy już wspięliśmy się, to teraz na tej górze pozostaniemy. Co prawda artystka... Trochę się boję. Śpiewając o tym, nie ma na myśli tego, że będzie na górze i że tam zostanie, ale gdyby nie przykładać... Ona będzie na dole jednak? To nie jest sprecyzowane w utworze zatytułowanym Stay High, bo zdaje się, że nie chodzi o wspinaczkę. No w pewnym sensie może chodzi. Ale pewne wyżyny jednak uważam, że w tym utworze są zawarte. Zresztą to bardzo piękna jest. Znaczy głównie chodzi o to, żeby nie być down. Dokładnie tak. dobrze. Została piosenka, która jest skrojona na nieco dłuższą tonację, bo się nie zmieści w całości, ale muszę ją wprowadzić odpowiednim tekstem, bo to nie jest już tak A, B, góra, las, góra, las, góra. Mówiliśmy na początku, że moglibyśmy naprowadzać państwa na temat, na przykład jakąś baśń przywołać, bo tak się zaczynają te bajki za górami, za lasami. Nie doszło do tego, ale ja przyniosłem piosenkę, która tak czy inaczej to jest takie modne, wpisuje się w charakter baśni, bo jeśli tytuł jest Children of the Night, to już taka baśniowa atmosfera powstaje. Oj, szyjemy nie, na finał. Nie, szyjemy, jest las, idziemy, z daleka góra, zmierzcha, albo już zmierzchło całkiem, i te dzieci nocy w tym lesie, a tu grzyb, a tu robacze święto. Jaki grzyb? No jak to w lesie. Świętojański grzyb, nie grzyb, tylko robaczek świętojański. Dzieci trochę przestraszone, ale idą i ta baśń się rozwija i się nie rozwinie, bo za długa piosenka i tylko trochę posłuchamy, żegnając państwa. Thank you.